Üdvözlök mindenkit a Gamer365 Podcast Microsoft Activision különkiadásában. Akik a mikrofonnál itt vagyunk, én Oldern alias Velancsics Arnold. Sziasztok, GAZ Szabó Ákos. És Vári Dániel Nes. Hát nem egy apró dealről van szó szerintem. Aki nem követte a gaminget az elmúlt egy napban, annak gyorsan foglaljuk össze. Potom 70 milliárd dollárért megvásárolta a Microsoft az Activision Blizzardot, cakkumpak. Ebbe minden benne van, World of Warcraft-tól, Call of Duty-n át, egészen a King-es mobilos cuccokig. Nyilván még bizonyos dolgoknak le kell rendeződnie, tehát itt még az amerikai a Trade Commission-nek még jóvá kell hagynia, meg egyéb dolgok meg fognak történni, de ettől függetlenül azóta gyakorlatilag ezzel van tele a teljes világsajtó, mindenki találgat, és úgy döntöttünk, hogy mi is elkezdünk találgatni, hogy ennek milyen azonnali, milyen középtávú és milyen hosszú távú hatásai lesznek. Még a Nemzeti Sport online is lehozta. Na. Hogy a legtöbb e-játékost, meg ugye sportot tömörítő játéknak a kiadóját megvette a Microsoft. Ebben tudták valahogy összekötni a sporttal. Oh. Hogy legyen egy kis klikk. Mennyire lepődtetek meg? Egy 10-es skálán. Hát igazság szerint szerintem nincs olyan ember a Földön, aki benne van a videogamingbe, és ezen nem lepődött meg egy abszolút 10-esre. Tehát szerintem még iparági belső magas szinten is maximum ilyen zárt ajtós izék lehettek. Főleg annak a fényében, hogy bemondatok, akkor idézőjesen nem olyan régen vették meg ugye a Bethesda Zenimax-et, és ugye én mondjuk arra gondoltam volna, hogy legalább mondjuk abból nem az, hogy fölállnak, csak hogy ott azért a dolgok rendeződjenek, izé terveket fölvázolnak, hogy akkor roadmap, stb. Mihez kezdjük. Hát meg az és akkor erre és paf. Apró pénz volt ehhez képest. Igen. Abszolút apró pénz. Az sőt akármi nagyjából, amit az elmúlt időszakban vettek, apró pénz volt. Tehát bocsánat, mert csak annyi, hogy pont az jutott be eszembe, és egy-két kollégámmal, ugye ezért, tehát azért csak igencsak belevág a szakmánkba, mivel ez a szakmánk, pont azon nevetgéltünk itt csöndben, hogy még mekkora nagy meghökkenés volt, amikor a Disney megvette a Lucas Games-t, ugye Lucas filmet, aztán ilyen 4 milliárdért, vagy valami ilyen. Hát, vagy 4 vagy 6, de arányaiban ennyiért. Csoki pénz. Igen, tehát az igazság szerint ez ilyen reggeli kávépénz volt a Microsoft cuccaihoz képest, és hogy ide jutottunk, hogy 70 milliárdért vásároltak be. Én csak 9-be lepődtem meg, nem 10-be, de csak azért, mert csak egy dolog miatt is, ez rövid leszek szerintem, hogy az Apple-nél voltak sokáig olyan találgatások, hogy van egy nagy treasure chest-je az Apple-nek, ami ugye rengeteg pénzt jelent, és nem lehetett tudni, hogy mit fognak felvásárolni, és nem is nagyon, szerintem a mai napig nem vásároltak föl semmi nagy dolgot, azóta sem. Nem is nagyon folytatták ezt a pénzbe, hanem ugye ül nagyon jó kis szigeteken, ilyen adóparadicsomokban, hanem hogy a Microsoft is azért hasonló helyzetbe került. Főleg a Covid, főleg az elmúlt pár évben, főleg a Windows 10, Windows 11, Office 365, tehát hogy itt olyan pénzek generáltak ennél a cégnél, és úgy felállt, ez most a szó legtisztább értelmében, ne gondoljatok rosszra, hogy biztos voltam benne, hogy valamilyen vásárlást előbb-utóbb meg fognak ejteni, mondjuk Activision Blizzardra pont nem. Tehát így utólag it makes sense. Tehát végül is az Activision most volt a legalább. Hát a legolcsóbb, mondjuk ki. Igen. Tehát hogy most volt a legolcsóbb, akárhogy lehet ezt szépíteni, az elmúlt hónapok botrányai azért elég szépen hatottak el minden szinten. Itt azért olyanokat lehetett már olvasni, elég sok külföldi fórum mindenhol, hogy emberek konkrétan elkezdték bojkottálni az Activision, meg a Blizzard játékokat, törölték a gépeikről, hát igen, tehát hogy... De nem csak az, de ugye maguk a fejlesztők is, tehát ugye a tesztelők azok, akik a Ravennél azt hiszem egy hónapig nem dolgoztak, mert ugye körülmények, meg stb. Tehát, hát kirúgták őket, tehát azért nem dolgoztak, meg kirúgták őket, mert több pénzt akartak, és erre el lettek. Igen, külön, de ugye akik ott maradtak. Szolidaritáltak velük, igen. Igen, arra gondoltam. Tehát nyilván nem azokra, akik már nem voltak ott, ők nyilván nem tudnak dolgozni. És igazából azt azért tegyük hozzá, én mint hardcore Blizzard fan egyszer, anno, nagyon régen, azért azt én láttam, meg sokan láttuk, hogy azért ez a mélyrepülés ez nem csak ezekkel a különböző zaklatási botrányokkal, meg a leépítésekkel zajlott, hanem azt is hozzá kell tenni, hogy itt évek alatt az összes franchise-okat gyakorlatilag, hogy is mondjam, saját magukat szúrták tökön. De ez az Activision-re is igaz. Igen. Tehát nem csak a Blizzard-ra, hanem úgy az egész cégre. Igen, igen, és az Overwatch, ami egy hiszen nagy potenciál volt, gyakorlatilag leredukálódott, a StarCraft semmi belebeg, a Warcraftról ne is beszéljünk szerintem. Mi volt még itt? Ugye a mobilos fiaskó az mai napig szerintem, pedig a 4 a development blogok alapján egyébként egy teljesen decenciális, hogy maszkót idézzem, játéknak tűnik majd, de egyébként nem biztos, hogy annyira sok ember ez el fog jutni, mert annyira nagy a keserűség joggal, hogy... Jó, azért egyébként tegyük hozzá, hogy azért ez elég nagy vihar volt a biliben. Tehát jó pofa dolgok egyébként ezek a petíciók, meg ezek a online kirohanások, de én tapasztalatból tudom, hogy ez egy hangos kisebbség. Nagyon hangosak, de nem ők veszik a játékokat, tehát nem ők fizetnek érte egy csomót. Okay. Tehát azért kicsit túl volt lihegve, nyilvánvalóan ettől függetlenül a piac egy érzékeny dolog, erre is reagált, és meg is lett az ára. Nyilván 70 milliárd rengeteg, de hogyha megnézed azokat az asseteket, meg azokat az IP-ket, amiket ezzel a Microsoft megvett, igazából belefér az árba. A mozi stúdió például, ami része a Blizzardnak, ugye? Hát, igen. Olyan cégéket tudnak kicsapni, szóval itt azért egészen biztos vagyok abban, hogyha megnézzük a Minecraft felvásárlást, szerintem nézzük mondjuk első körbe ezt. Megérte a Microsoft? Nem érte meg. Szerintem megérte többszörösen. Hát persze. Hát a Microsoft az sose hozott rossz üzleti döntéseket, ha megnézzük. Sok rossz döntés hozott az elmúlt évek során, például, hogy kinyírta az Xbox One-t a szötésének a pillanatában, de ettől függetlenül az összes többi döntése mindig jól sült el. Az a baj ezzel, mondjuk egy kicsit így jobban belegondolva, hogy az üzletileg jó döntéseket utána nem tudtak mit kezdeni vele. Tehát, hogy ugye amikor stúdiókat építettek, meg stúdióik voltak, akkor azokat mindegyiket kinyírták, kibelezték, vagy elvesztették. Tehát, hogy ugye rossz nyelvek szerint, hogyha nem tudod csinálni, akkor vedd meg. És hát most ez történik. Tehát 2022. január 19-én ott tartunk, hogy az Xbox Studios first party stúdiói 41 csapatban állnak. Ez a first party. 41 first party. Ami azt jelenti, hogy a Microsoft logója és minden exkluzivitása alatt megjelenő stúdiós játékok az 41. Az döbbenetes szám. Tehát az persze tudom, hogy van benne Blizzard teamből 4, de azért az mégiscsak... De az mégiscsak kocsapatból 8, igen. Igen, egyébként rosszul mondtam egyébként, mert nem 41 cég, hanem 41 csapat. Tehát úgy hogy ezeket így elosztva. De hát akkor is, na. Tehát az nagyon durva. És emlékszünk a legelső Microsoft nagy felvásárlás, ami akkor a vihart kavart még, ami kis a vihar a biliben, ehhez képest vihar a biliben, ugye, a Rare, amit azt hiszem 250 millió dollárért vettek meg a Nintendo-tól is, olyan apokaliptikus hangulata volt a... Egyrészt volt egy apokaliptikus hangulat, másrészt meg volt egy olyan szöveg, hogy az igazi tehetséget nem tud megvenni, és a Nintendo adta mindig a varázs, mert Miyamoto besétált negyedévente a irodájukba, és ott rájuk szórta azt, amitől ők nagyon jókat csináltak, és valójában majd a Nintendo nélkül erre semmit nem is ér, ami ehhez képest két hűvapinyátában csúcsosulott, és utána pedig a teljes Rare volt felelős a Kinect cuccokért, ami egyébként anyagilag eléggé megérte már azoknak, tehát hogy hát, még ha tönkre is ment bele a Rare identitása. Oké, okay, de hát azért adjuk hozzá, hogy a vivapinyátek után a Rare nem csinált semmit. Nem. Tehát azóta sem csinált semmit, és az most, hogy a Kinect megérte, nem érte, hát az Xbox van abba is bukott bele. A Kinectben? Hát persze, hát amikor mellé csapták. Az első bejelentés, a dommetrikes klasszikus E3-as. Igen. Arra gondolom. Egyik koporsos szöge a Xbox One-nak az volt, hogy ugye 50 vagy 60 dollárral drágább volt, mint a PS4, mert mellé volt téve kötelezően a Kinect, amire nem volt semmi. Tudom, én megvettem a Xboxomat a Kinecttel, és egyetlen egyszer használtam a Kinectet szerintem életem során. Kipróbáltam, hogy egy Skype call közben tényleg követte a kamera a szobában, de követte, tök jó volt. És a hangommal kibe tudtam kapcsolni az Xboxot. Nagyon-nagyon nagy királyság volt. Akkor előtt járt. Ha Alexának nevezik, abszolút, akkor most... Abszolút, abszolút. Sokkal-sokkal többet értek el egyébként az orvosi, meg a többi szempontból a technológiát használva. Egy abszolút zsákutca volt a Kinect minden szempontból, és abszolút kinyírta velük a Rare-t, és az a baj, hogy ha megnézed, hogy azok a ugye a legtöbb fanyalgó, egyébként magam is simán benne van bennünk egy ilyen gyerekes sértődöttség, egy ilyen gyerekes tüske, hogy imádtam az Xbox 360-at, és elképesztő játékok voltak rá. Igen. Elképesztő IP-k, elképesztő, kurva jó volt ez a gép. Vettem a négyet belőle, ugye? Mondhatnám viccesen. Ugye, egy kicsit elvigyük a poén oldalára is, mert legalább kettő meghalt alattam, de nem érdekelt, mentem abból. Én konkrétan meghalt az Xboxom, az Xbox 360-am Ring of Death-tel Angliában. R.O.D. meghalt az Xboxom. Úgy képzeljétek el, hogy ez volt este 6-kor vagy 7-kor otthon. Másnap reggel mentem a gamebe, és vettem egy arcade kiadású Xboxot, ha emlékeztek el, az volt, amihez nem volt vinyó. Ugye a meghalt boxomról levettem a vinyómat, rátettem, és folytattam a játékot. Tehát ennyi időt hagytam, hogy ne legyek Xbox nélkül ezt a 12 órát kb. Tehát, hogy ilyen szinten volt, és utána jött az Xbox One, szintén megvettem, majd amiután 3 évig takarítottam róla a port, eladtam, és többet nem is vettem a generációban Xboxot, igen, egészen a Series X-ig, nem jött rá semmi, ami érdekelt volna. Megölték a Fable-t, megölték a Forzának a izéjét is, a szimulátorját, ugye, tehát nem a Horizont, hanem a sima Forzát, a motorsportot. Aha. Is, és ez ugye a legnagyobb szívfájdalom, hogy a világ összes pénzével és tehetségével is maximum egy közepesnek számító Halo 4-et tudtak összehozni, amit követett egy gyengébb Halo 5, és aztán megfejelték az eddig leggyengébb Halo-val, az Infinite-tal, ugye a kampány ügyileg, tehát egy szégyen a játék abból a szempontból, hogy imádtam minden percét, mert annyira kurva jó a gameplay, de hogy a közelében nincs a régi nagyoknak, az döbbenetes. És $500 millió került. Tehát akkor maradjunk annyiban, hogy van még mit csiszolni a Microsoftnak ezeken a stúdió kezeléseken, és az ugye, tehát ezekből egyértelműen látszik, hogy valahol valami nincs náluk rendben, mert egész egyszerűen ezeket a dolgokat nem tudják kezelni. És remélhetőleg azt fogják most csinálni, hogy a Bethesda-nál meg az Activision-nél meghagyják azokat a kreatívokat, akik ezeket a csapatokat nagyjátették. Bár kirúgtak most már 50 embert ugye az Activision-től, azt nem tudom, ha beszéljünk erről, de majd a végén. Ugye lefejezték most az Activision-t meg a Blizzard-ot elég csúnyan az elmúlt pár hónapban, nem a Microsoft. Nem, hónapban. Ez most az elmúlt 1-2 hónapban majdnem 50 embert küldtek el az Activision Blizzard-tól vezető pozíciókból, ugye a botrányok miatt. Ez még a Kotik érának az utolsó ilyen tisztogatása volt. Szóval örülünk, hogy megvette valószínűleg? Örülünk egyáltalán egyébként? Jó ez nekünk? Tudjátok mit? Én örülök. Másik oldalon, mit értesz? Mi? Tehát mi az a nekünk? Tehát, hogy így kompletten, egyik tábor, másik, tehát azért... Játékiparnak. Igen, a játékiparnak. Nem kell itt most felekre bontani, hogy jó, arról is beszélhetünk, majd meg fogunk is, hogy Sony-nak, Microsoft-nak, de hogy így nekünk videójátékosoknak jó ez? Szerintetek? Szerintem igen. Elmondom miért. Nem lett volna másik esélye az Activision Blizzardnak arra, hogy újra prezentálja magát egy következő projekttel. Tudom, hogy valójában nincs emögött semmi realisztikus, materiális változás, tehát nyilvánvalóan ugye 2023-ig Kotik lesz ott. A Blizzardnak például a teljes vezető gárdájából körülbelül 2 fő maradt. A többiek már mind leléptek és ott hagyták az egyébként egészet. Egyébként Kotik le fog lépni, amint... Amint megvan az új, meg a deal finalizálódik. Hát igen, akvizíció megvan, akkor megkapja a 292 millió dollárját, és le is lép. Köszönjük szépen. Viszont ez ettől eltekintve talán mondjuk jön a Diablo 4 majd. Hát az 24 előtt nem jön a Diablo 4. Na jó, szerintem 23, de figyelj, igazából mindegy. A lényeg az, hogy ez lesz az egyetlen ilyen esély, amikor azt lehet mondani, hogy változás történt, és az emberek mondjuk tegyük úgy, hogy kollektíven hajlamosak lesznek azt mondani, hogy oké, elhiszem neked. Tudom, hogy nem történt, de elhiszem neked. És hogyha én elhiszem neked, te pedig szeretnéd, hogy elhiggyem neked is, ezért valami mást prezentálsz, akkor ez egy olyan esély arra, hogy megint pénzt adj ki egy játékért. Én még nem vagyok benne biztos, hogy a Diablo 4-et akarom megvenni, de majd meglátjuk. És mi van akkor, hogyha megveszed a Diablo 4-et, és bármilyen okból, tehát tök mindegy, tehát most nem akarok nagyon belemenni, de mondjuk bármilyen okból csalódsz benne. Hát, kinek a hibája lesz? A Blizzardé, a Microsofté? Tehát érted, hogy az a jövőben mondjuk, igen, hogy milyen fényt vet erre az egész együttműködésre a továbbiakban? Mert ez elsősorban a kapitalizmus hibája lesz, nyilvánvalóan. Másodszorban Bobby Kotick-é. Aki addigra már 5 éve, igen, ott sincs, igen. Nem. Ha én csalódok a Diablo 4-ben, az kizárólag az én hibám lesz az a helyzet. Mert a Diablo 3 után tudom, mit fogok várni tőle. És szerintem ezzel így van 40 millió ember, és nem volt rossz a Diablo 3 egyébként. Most így utólag visszagondolva, csak abból a szempontból volt rossz, hogy semmi köze nem volt a Diablo 2-höz. De amúgy játékként szórakoztató volt, couch-kópot adott konzolokra, teljesen jó volt, játszható kontroller lehetett. Egyébként rengeteg build volt benne, tehát ez egy szórakoztató 7-8 pontos játék volt. Csak nem egy 11 pontos klasszikus, amiben egy egyetemi szemesztert el tudsz cseszni, vagy kettőt. Nyomod a remastert? Nyomtam egy hétig, amikor... Na, tehát ez jó, az a 11 pont, de ez akkor, az nem, akkor volt 11 pont, maradjuk annyiba. Én, mint nem is gambler addig, de hogy gamernek már nem is definiálnám magam, de Petofi Exile addiknak még szerintem valaki tudna engem azonosítani, bizonyos szakemberek. Tehát, hogy én a Petofi Exile addíció miatt nem tudok Diablo Resurrected-del sokáig játszani, mert ez már a múlt. De tudok embereket, vannak barátaim, akik elővették, és azóta nyomják. Na igen, de én nem, ugye nyilván egy nagyon jó cucc, és nagyon szeretem, és megvettem, és tolom, és a fiatalságom, gyerekkorom, bla bla bla bla bla, hát azért a faszom azokban a design döntésekben. Tehát, hogy az inventory pakolás 2021-ben, meg ezek, tehát jó pofa dolgok, meg minden, én nekem van egy olyan szerencsés helyzetem, hogy ismerősömnek mondhatom David Breviket, most már párszor beszélgettem vele, és még mindegy, tehát kapcsolatba kerültünk, és én megköszöntem neki személyesen a Diablót, amit értékelt, és mondta, hogy sose unja meg, hogy úton útféle megköszönik neki, és tényleg megköszönöm, mert nekem a kedvenc játék stílusom mai napig a Diablo, a hack and slash, én minden játékból ezt imádom, de azért, na, tehát elment fölött az idő, és a Diablo 3 egy abszolút alul értékelt cucc volt az elején, és tök sok kritikát kapott szerintem feleslegesen, bár voltak rossz döntései a Blizzardnak, ez nem lehet nem vitatni, viszont a mai napig egy abszolút csúcsjáték, és ez főleg annak a fényében igaz, hogy hack-and-slash játékoknak a többi a közelébe se ér. Tehát a Path of Exile az egyetlen, ami szerintem felérhet hozzá. Rengetegen próbálkoztak mindenféle harcokkal és mechanikákkal, és a közelében nincsenek a Diablo 3-nak. Tehát se animációba, se összetettségbe, se változatosságba, semmibe. Tudom, igen, mert az összesen játszottam, amit az elmúlt 10 éve kiadtak. Tehát ebből a szempontból tök nagy respekt nekik. Igen. És én olyan eretnek vagyok egyébként, hogy engem nem tudnak meghatni ezek a bojkottok. Tehát valószínűleg azért, mert én teljesen más szemszögből nézem ezeket a dolgokat. Én nem értek egyet azzal természetesen, sőt, minden jobban elítélem azt, ahogy történtek, a szexizmustól kezdve a rabszolgamunkát, a kihasználását, hiszen hát, igazság szerint ez az én szakmám is. Ettől függetlenül én a Diablo 4-et akkor is megvettem volna, hogyha Activision ül, meg fogom venni a következő kódot is, hogyha én úgy gondolom, hogy megveszem, mert pontosan tudom, hogy ezek mögött a játékok mögött azért van ott egy több száz fős kis hangyasereg, akik ugyanolyan fejlesztők, mint én magam, akik a lelküket, szívüket beleteszik ezekbe a játékokba, és őket nem fogom azzal büntetni, mert egy-két vezető, meg egy-két felső vezető olyan, amilyen. De ez, mondom, ez az én 5 centem az egészbe, ez most egyébként talán nem is érdemes ebben jobban belemenni, persze nyugodtan reagáljatok rá. Csak azt akartam mondani, hogy mindenek több oldala van, és abban tökéletesen egyetértek veled, hogy ez egy tökéletes, még 4-szer ki fogom mondani, hogy tökéletes alkalom arra, hogy újra brendeljék az Activision-t. Nem fogok csodálkozni, hogyha valamilyen minimál névváltoztatást, meg logót, meg ilyeneket is fognak eszközölni a jövőben, és majd mindjárt egy ilyen szivárványos logót, meg ilyeneket pakolnak ki, hogy teljes izé legyen átalakulás, mert ugye ezt tudjuk, hogy azért a PR gépezet most elég csúnyán rárepült. Na mindegy, Nes, szerinted jó volt ez? Oldi szerint jó, ami tök jó, hogy szerinte jó. Szerinted, Nes? Jó a kérdés. Igazából az a baj, hogy nem baj. Tehát hogy nem feltétlenül tudnék elvonatkoztatni attól, hogy mennyire lesz más a felállás abból, hogy most tényleg ezek az IP-k, meg ezek a franchise-ok egyernyő alá kerültek, hogy úgy mondjam. Tehát nyilván az Activision meg a Blizzard számára nyilvánvalóan jó, mert ez tehát amit Old is mondott, ez egy tudok érteni. Új lap, új vezetőség, tehát tényleg lehet azt mondani, hogy most itt új sor, új bekezdés, és akkor mint a Phoenix hanvaiból föltámad, de én inkább abból a szempontból nézem, vagy gondolom a dolgot, hogy nem feltétlenül ennek az egy cégnek a szemszögéből, hanem tényleg, ami igazából tényleg nagyobb, meg volumenű dolog, meg a jövőre jobban befolyással lehet, hogy tényleg mi lesz ezekkel a sorozatokkal, mint az, hogy most marad-e ugyanúgy évenkénti kód, meg a stb., tehát hogy akár ebből a szempontból is, meg nyilvánvalóan, aminek valószínűleg, ami az igazán komoly találgatásokra adja az okot, hogy jövő héttől minden Microsoft exkluzív, vagy nem, vagy csak ez, vagy csak az. Tehát ez a része az, ami miatt szerintem én nem tudnám azt kategórikusan kijelenteni, hogy rossz lett, vagy rossz, hogy ez történt, de az se, hogy jó. Tehát ez a tipikusan az, hogy én még ezt még túlkarainak látnám, ezt így nagyon kijelenteni, hogy igen, mindenki bukott rajta, mindenki nyert rajta, csak az egyik, csak a másik, mert ez tényleg az, ami még évek múlva fog igazából szerintem rendesen realizálódni. Hát akkor fog kiderülni, hogy mi lesz ezekkel a csapatokkal, mi lesz a sorsuk, és hogy mennyire tényleg tud Phoenix modernizálni egyet a Microsoft, és visszahozni a dolgokat, mert a jelenlegi számok alapján a következő 5 évben nagyjából egy ilyen abszolút szuper, über, saját IP-s, exkluzív dömpingre kell számítani, és azért sokan tartják, ugye, hogy is mondjam, degradálják le a Sony-nak az exkluzív címeit, sok okból kifolyólag, mert nem is mennék most bele, de azért ezt a minőséget tolni évekig, meg ezt a minőséget egy játékba beletenni, amit ők csinálnak, azért az nem kis kihívás. Tehát ez itt azért látjuk, mondom a Halo-nak is, hogy a pénz sem mindegy, itt azért ennél sokkal több kell. Az exkluzivitás pedig valóban egy nagyon érdekes kérdés. A Microsoft üzleti dolgaiból kiindulva, hogy én a Switch-emen, meg a PlayStation-emen, meg az Xbox-omon is tudok Minecraft-ezni ugyanaz a Microsoft-os account-tal, nem olyan emberek ülnek ebben a cégben, akik nem szeretik a pénzt. Teljesen kizártnak tartom, hogy mondjuk egy COD szintű szériát exkluzívvá tesznek. Szerintem jönni fognak Day One Game Pass-be, sokak szerint nem, szerintem igen. Azt is megkockáztatom, hogy akár egy-két héttel előbb lesznek elérhetőek, mint bármelyik másik platformon, és azt is, hogy lesznek exkluzív dolgok benne. Igen, én is nagyjából azt láttam, mint ami mondjuk a 360 PS3 érában volt, hogy mit tudom én, egy pálya egy hónappal előbb itt, egy DLC egy hónappal előbb ott. Igen. Tehát, hogy igen. Nagyjából ennyi. Azt én se tartom valószínűleg, hogy mondjuk a hasonlító Code World War 4, most csak tök mindegy bármi, az 3 év múlva, amikor megjelenik, akkor azt mondják, hogy csak PC, Xbox. Ezt persze, meg tehát azt előbb tartanám én is elképzelhetőnek, hogy ezzel tényleg, hogy azt mondják, hogy nálunk benne van a Game Pass-ba, egy saltburgernek az áráért megkapod, a szomszédban megfizetsz érte 21 ezeret. Tehát, hát, hogy... el kell fogadni azt a masszív szemléletbeli különbséget, amit a Microsoft képvisel a Nintendo-val és a Sony-val szemben. Hogyha holnap a Microsoft a Game Pass-t ki tudná terjeszteni a PlayStation-re és a Nintendo-ra, gondolkodás nélkül megtenni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy nekik a hardware business szerintem nem, hogy másodlagos, de harmadlagos. Ők nem ebben utaznak. Ők a cloudban, a TV-n lévő applikációban. Hát nem, a PC nem számít már annyira, mert a PC-s játék az a lófasz segge alatt van összességében. Mind a konzolok, mind a mobilok iszonyatosan lenyomják, hát itt most voltak a 21-es kimutatások. A PC-s az ilyen 30%-on van. Az összes, a másik, hát mihez képest? Tehát a másik kettőt uralja a mobil meg a izi. Tehát a PC-s gaming azért erős, meg tök jó, de nem annyira releváns, mint sokan gondolnak. Nem főleg manapság ugye a hiány alkatrésznek az árak miatt, ja, abszol, ugye persze, persze. Csillagoségi kívül. Tehát ezek után tényleg... A szoftver a lényeg, ahogy a következő Samsung TV-det, vagy LG TV-det úgy is meg tudod venni, hogy mellé lesz csomagolva egy Xbox One controller, bekapcsolod a TV-det, ott van rajta a Game Pass, vagy a Xbox applikáció, beregisztrálsz, bekifizeted a 4000 forintot, beteszed az elemet a kontrolleredbe, és a Game Pass összes játékával streamingbe a nagy tévéden játszol. Tehát ez a jövő a Microsoft számára, ugye Stingy nincs itt, de most elmondhatná a infrastruktúrát mögötte, az Azure-t, meg a többit, hogy milyen brutális az egész rendszerük, ezt építik évek óta. Ők azt akarják, hogy minden egyes eszközön a világon az ő Game Pass-ük fusson, amiért te fizetsz. Mert ezt a szintű összegeket, amiket ők kiadnak videójátékokért, meg ugye magukért a csapatokért, vissza kell valahol hozni, és akkor majd össze lehet itt kötni a Netflix-es párhuzammal, hogy a Netflixnek mekkora bázis kell, hogy fenntartsa ezt a fajta outputot, amit költ. Nyilván a Game Pass egy idő után is fogja ezt a szintű embermennyiséget követelni, főleg ilyen beruházások mellett. Tehát ezért mondom, hogy itt nincs ilyen, hogy win vagy nem win, mert a Microsoft telébe kakantja, hogy hány konzolt ad el. De egyébként, még ha nem is kakantaná telébe, hogy hány konzolt ad el, azt ne felejtsük el, hogy azért most már nem egy konzolgeneráció van mögöttünk, amit úgy szakmában dolgozó emberként, vagy legalábbis azzal kacsingató emberként éltünk át. Tehát szerintem, amikor a Xbox 360 a PS3-mal szemben volt, akkor nem gondoltuk volna, hogy ennyire gyorsan fog fordulni a kocka a PS4-jel. És amikor a PS4 ennyire durván vezetett, akkor nem gondoltuk volna, hogy hát nem is tudom, mit nem gondoltunk volna, de hogy most nem mondom, hogy nem hasonló a felállás a PS5-tel, de például a Switch-et nem jósolta volna meg mindenki. Hogy a Switch-nek milyen brutális sikerei vannak hardware eladásilag. Hát igen, igen. X-aktan mai napig sokaknak. Na, és ez azt jelenti, hogy a Microsoft-nál, hogyha csak egy ember van, aki mondjuk két konzolgenerációt előre gondolkodik, akkor azt tudja, hogy két kockadobás. Kétszer melyik cég hogyan tapint rá az éppen aktuális Zeitgeist-ra, mennyire divatosan tudja bedremonstrálni, és persze milyen a supply, mennyire tudják ellátni a világot a termékkel, és ha csak egyszer jó dob a Microsoft a nem tudom 120 millió Game Pass-uk mellett, vagy nem tudom mennyi, 50 millió, teljesen mindegy, hogy mennyi, azok ugye áthozhatóak, mert egyből már tudod csinálni, hogy akkor backpart visszafelé kompatibilis. Tehát itt van egy momentum. Ezt csinálták. Igen, ezt csinálták az Xbox One, na, ez a Series X-el is. A One-ról át tudsz egy kattintással migrálni. Igen, hát ezt a PlayStation-nek is meg kellett tennie, csak balfaszkodnak a különböző régiókkal, meg lemezes, meg egyéb hülyeségekkel. Úgyhogy... De igen, és egyébként a Microsoftnak max respect, hogy ezt az egészet felépítette, mert amúgy egyébként ez ilyen kis fun fact, de még nem sikerült életlen generációt sem megnyernie. Egyébként, mert a PS3... A 360-at megnyerte. Azt hiszem, igen. Japánnak köszönhetően a PS3 visszajött, az... Okay. Igen, de igazából eladásokban még nem nyert egyet se, és hát nyilván a PlayStation 4 Xbox arány az valami 4-1-hez volt, tehát ott ilyen... Hát az nem, 3-1-hez. Ott nem volt, igen. Tehát ott ebből a szempontból egyébként azért tehát nagy respekt a Microsoftnak, hogy mint a Series X-ben mindent beletett, amit kellett. Tehát ez egy iszonyat kurva jó gép. Tehát ezt én rengeteget használom, most már több mint fél éve megvan. Nagyon-nagyon-nagyon jó gép. Iszonyat erős, csendes, halk, SSD-s, kurva gyors, quick resume, minden működik, minden régiómentes, mindent meg tudsz venni, minden bankkártyát elfogad, minden visszafelé kompatibilis. Hát ez a lényeg. Hát az, hogy bekapcsolom és működik, tudod? Tehát amikor X időm van és hullafáradt vagyok és nem akarok szarozni, akkor megnyom a gombot és játszom. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, tehát nem, triviálisra tűnnek, de nem azok egyébként. Na mindegy, szóval ez tök jó, és exkluzivitásban én nem hiszek, nem érdekük nekik, hogy minden csak öt legyen, lesznek, biztos, hogy lesz olyan játék, ami exkluzív lesz, sőt, egy csomó, lesz egy csomó ilyen exkluzivitás. Igen, de én ebben inkább azt látom, hogy mondjuk ezek a csapatok, nem is az összes, mert lehetséges, hogy valakiknek ugyanúgy azt mondják, hogy azért az évekénti kód az még mindig jó a világnak, és azt meg kell tartani, meg a többi, de tényleg az, hogy mit tudom én, mondjuk a Bethesda előállt egy Starfield-el, hogyha majd most mit tudom én, mondjuk a Machine Games dob valamit, vagy a Sledgehammer, vagy bármelyik másik, hogy azoknál, hogy új IP-knél azt mondják, hogy igen, ezt most úgymond megtartjuk magunknak, hát nyilván az övék. Simán. De, ez simán, de én azt, hogy tényleg ezeket a, tényleg úgymond már kőbevésett meg emberemlékezet óta élő ismert franchise-okat, ezeket kisajátítani, tehát ez szerintem nagyobb, tehát jobban visszaütne nekik, mint az, hogy azt mondják, hogy a konkurencia is nekünk termel. Figyelj, igazság szerint... Mert ezt érik el azzal, hogyha azt mondják, hogy a mindenre is kiadjuk a kódot. Hogy gyakorlatilag a játékosoknak is egy jelentős része, az náluk, annak az összeg, amit ő elkövet, az ennek jelentős része náluk csapódik le. Így van. Ez ennyi egyszerű. Tehát itt nincsenek olyanok, hogy a Microsoftnál a Phil Spencer, meg a Sony-nál a... Hogy hívják, hogy se volt, ez is Phil, nem? Nem, Jim Ryan. Jim Ryan, ők izékbe, ők valószínűleg a marketing miatt alszanak Xboxos meg PlayStation-os pizsamába, de akármelyik ők akármikor leülne a másikkal piálni, mert itt ez nem arról szól, hogy ők fanbolykodnak, meg hogy itt nagy itt az ellenállás, hát ez az csak maximum PR történet, ez kőkemény pénz. Ez semmi más, csak pénz. Tehát x100 millió dollárt, amit, vagy bár, akár 5 millió dollárt, vagy bármennyit nyilván, amit hoz egy kod, majd a lassan a 20 millió eladott PlayStation 5-ön, azt nem fogják azt mondani, hogy csá, meg a 120 millió PlayStation 4, hát értitek, hát miről beszélünk? Persze. Tehát ez sehogy a közelében nem tudják sem a Game Pass-szel, sem az Xbox eladásokkal hozni. Tehát, hogy ezt nem fogják elengedni, ez nyilván. Biztos vagyok benne. Vagy akkor... én még esetleg azt látom, hogy addig biztosan nem, ameddig ugye nyilván ennek az összegnek a nagy részét vissza nem lapátolták. Tehát odáig, utána sem feltétlenül tartom valószínűleg, de odáig szerintem biztos, hogy nem fognak nagyon ezen borítani. Azt szokták mondani ilyenkor, hogy leírod abba az üzleti évbe veszteségként, kiadásként, befektetésként, és utána tabularáz a nulláról. Tehát, hogy igazából megtehetni csak minek. Tehát, hogy most már bizonyára a pipeline-ban vannak azok a fejlesztések a következő két codra, meg a következő játékokra, amik multiplatformok. Nekik aktívan dollár 100 milliókat buknának bevételben, és nem nyernének vele semmit, mert azok az emberek, akik megvették a mostani konzolokat, azért, mert játszanak majd a koddal, meg a FIFA-val évente, azok nem fognak egy új konzolt venni emiatt. Tehát, hogy most itt szerintem leghamarabb idő élesítés erre, az nem a bevétel visszacsörgeti, vagy a vételár visszajövetele után lesz, hanem amikor egy új konzolgeneráció jön. És lesz megint döntés. Szerintem ott lehet majd ilyen ideiglenes exkluzivitással mondjuk kezdeni. Mondjuk egy fél évvel. Vagy egy hónapos coddal például. Hát nem. Valami ilyesmi. De addig szerintem akkor ebbe egyértelmű mind a hárman, hogy nem fognak ugrándozni nagyon az elején. Nincs semmi értelme. Akkor beszéljünk arról, hogy ugye ez nem egy zárt térben történt, hanem van még két másik konzolgyártó, a Nintendo az Nintendoing. Igen, ezt akartam mondani, hogy ők hogy nagyjából szerintem ez a végegyet kortyottak a kávéból, azt mentek ugyanúgy ezt, tovább. Tehát, hogy ők nagyjából... Hogy... Semmi gond. A Sony egyelőre viszont ugye van egy momentum a Sonynak, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi többszörös ellátási láncos problémák miatt a PlayStation 5 még mindig hiányzik, a PlayStation 4 pedig már hiányzik, hiszen nem gyártják. Nem, gyártják. Újra kezdték? Igen. Nem állították le igazából. Nem állították le. Ez egy friss. Igen, az annál frissebb, hogy mégse állítják le, mert nincs elég PS5. És viszik a PS4-et, mint a szél. Ha, én is vinném a PS4-et, mert akarok már velezni. De mindegy. Én írtam neked, hogy van egy, de nem csaptál rá, úgyhogy azóta nem már... Vettem egy videókártyát inkább, úgyhogy. Ja, persze, megért. Jó. Szóval a Sony. Hiába van mellette egy momentum, azért azt nem mondhatjuk, hogy a PS5 az mondjuk duskázok az exkluzívokban miatt mondjuk érdemes 80 eurós játékokat venni meg. Ilyen hát igazából duskál, a Microsofthoz képest duskál. Mondjuk úgy, hogy egy PC, egy decenciális PC-hez képest, vagy egy Switch-hez képest nem duskál szerintem de ez lehet, hogy az én véleményem csak. Hát de ahhoz is képes is duskál, tehát mindenhez képes duskál. Ha valamiben duskál, akkor az exkluzívokban. Főleg a következő egy hónapban. Mondjuk most pont Elden Ringezni fog PC-n, tehát hogy így hát, mondd, hogy mi az, ami... Az nem exkluzív, de hát ugye most két izé is jön, tehát a Horizon Forbidden West és a Gran Turismo is megjelenik február-márciusban. Most úgy mondanék valamit, amit a hallgatóink azok kiátkoznak engem. Mindegy. Még nem tették meg? Tehát... Nem. Tehát, hogy én a Bloodborne után eladtam a PS4-et, mert elérte a peak-ét, a lokális maximumát, és talán már nem játszottam vele annyit, úgyhogy én ebből a szempontból tényleg casual vagyok. De mindegy. A piac viszont nem casual, és a Sony részvények 20%-ot buktak egy nap alatt, ami nyilván vissza fog ugrani szerintem olyan másfél hónapon belül ez mondjuk a közelére annak a színnek, ahol eddig volt. De azért nyilvánvalóan itt a Sony fejesek azok most elkezdenek gondolkodni, hogy mondjuk 30 év múlva mi lesz PS7-tel. Szerintem ilyesmiken gondolkoznak most. Mert... Igazából nem tudom. Ez egy nagyon érdekes üzleti kérdés, vagy üzleti alapból egy kérdés. Nem tudom. Tehát mindenképpen haladunk a Game Pass irányába. Tehát ezen most kár szépíteni. Tehát én saját magamon látom, hogy én már nem veszek meg semmit játékot, mert jön Game Pass-be. Tehát konkrétan nem veszek játékot, mert tényleg. Tehát amit veszek, azok az exkluzív címek, az az évi 1-2, ami engem érdekel PlayStation 5-re, és azért fizetek. És ennyi. Tehát, hogy lassan itt tartunk. Tehát jó, nyilván ez sarkítva van, mert ez az én preferenciám, mert vannak azért jó third party játékok, amik azért jönnek még mindenfélére, de ettől függetlenül nem, tehát valahol az a fajta videójátékos lét, vagy nem is tudom, milyenre jó szó, szokások, azok átalakulnak. Kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint hogyha emlékeztek rá, mondjuk 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt még elég hangos volt azoknak a véleménye, hogy soha nem lesz a digitális vásárlás fölényben, mert a dobozos így, a dobozos úgy, és csak a dobozos. Ja, tök jó. A konzoljátékok ráadásának a több mint 70%-a digitális 2021-ben. Tehát ez ugyanaz. Ez nem hiszem, hogy meg lehet állítani. Tehát erre reagálni kell, hogy erre mit fog lépni a Sony, azt nem tudom. A probléma itt talán annyi lehet, hogy azért egy ilyen szintű Game Pass-t, Sony Game Pass-t kialakítani, azért az nem olcsó. És itt lehet, hogy sokan elfelejtik, de itt az eléggé Dávid és Góliát harcol anyagilag, hiszen nem is tudom hányszorosa a Microsoft értéke az egész Sony értékének, tehát hogy itt azért nem arról van szó, hogy a Sonynak van ennyi pénze, mert a net értéke, a töredéke ennek a 70 milliárdnak, vagy valami ilyesmi, tehát értitek, ők nem tudnak ennyit beleinvestálni egy Game Pass-re, mint amit a Microsoft belepakolt az elmúlt években. Viszont szerintetek, mert ugye most napokban, tehát hetekben, hónapokban, ugye voltak arról hírek, hogy ugye ők is dolgoznak valamit, gondolkodnak ilyesmi, ugye voltak pletykák, több lépcsős előfizetés, ugye összedrótozni a PS Now-val, meg ugye, hogy más előfizetéssel együtt, hogy szerintetek ez lehetne nekik a válasz, vagy ők is, nem is nyilván nem ekkora mértékű bevásárlás, de hogy ők is még, mert oké, az utóbbi időben ők is ugye több kisebb csapat, oké, hogy azok közül mondjuk egy-kettő inkább támogató, mint ugye a PC sportok, meg egyéb besegítés, de szerintetek mi lehet, nem azt mondom, hogy a hatékony válaszlépés, de hogy mi lehet a reakció erre a részükről? Vagy van erre jó reakció? Van. A neoliberalizmus teljes mértékben át kell ölelni, szólni kell az Apple-nek, vegye meg az Apple a Sony-t, és akkor létrejön a szokásos duopólium, egyik osztat Microsoft, második Apple, és akkor valaki mondja, hogy nem is teljesen az, mert ott a Nintendo. És akkor 3 nagy cég megint csatálik. Kész. Nem jó? Nem. Nem tudok erre irónia nélkül egyébként választ adni, mert tényleg most nem tudom elképzelni, mi az a cég, amit a Sony meg tudna venni most így hirtelen, hogy a Nintendon kívül egyébként, de hát szerintem abban a pénzügyileg nem állnak azon a helyzeten, hogy ők esetleg összeolvadnak ilyen, visszatér a történelem is a 93-as PlayStation Prototype projekt után újra összefognak. Nem fognak. Mondjuk én nem feltétlenül látnám azt, hogy ők most mit tudom én, mondjuk megveszik az EA-t, vagy a Ubisoftot, tehát én nem feltétlenül erre gondolnék az ő részükről, hanem olyasmire, mint amit mondjuk csináltak idén is, hogy adott játék, azt mondják, hogy mondjuk tehát időszakos exkluzivitás vesznek egy-egy címre. Mert az oké, hogy nem akkora fegyvertény, mint az, hogy a Microsoft azt mondja, hogy de nálunk van a kod, úgy mindennel együtt mostantól örök időkig. Viszont ha belegondoltok abba, hogy manapság annyira felgyorsult minden, hogy mindig ami friss, meg az új, az kell. Tehát nem azzal foglalkozott, hogy mi volt egy héttel, vagy egy hónappal ezelőtt, ami most mi van. Tehát, hogy például kokáért mondjuk a Deathloop, ami ugye tavaly megjelent, most tekintsünk el attól, hogy kritikai tehát hogy milyen volt a fogadtatása, csak maga az a tény az, hogy egyik helyen volt, a másikon nem. És oké, hogy idén az majd kijön a Game Pass-be, meg az Xboxon is elérhető lesz, de szerintem fel annyira nem lesz visszhangja annak a játéknak már, mint amikor megjelent, legelőször. Tehát én inkább azt tudnám elképzelni pontosan amiatt, hogy ugye nyilván nincs ugyanakkor a hátszél alatt és alatt tőke a Sony-nál, mint a Microsoft-nál, hogy ők inkább befelé tudnának nyitni. Ahogy mondjuk, mit tudom én, mondjuk egy Forspoken is, vagy bármelyik másik idei cím egy-kettő közülük, ami először itt jelenik meg, és máshol meg majd csak később. Hát szerintem ők rövid távon ezzel tudnának idézőjelesen visszavágni. Pont az elmúlt pár napnak egyik ilyen híre volt, ahogy nyilván az Activision-ös bomba előtt, hogy a visszafelé kompatibilitást, úgy néz ki, hogy megoldotta a Sony. Igen. A Mark Cerny koponyájuk úgy néz ki, hogy megcsinálta, és tehát amit el tudok képzelni, és az jól lehet tudni számokat, mert kíváncsi lennék, hogy a Nintendónak mennyire jött be a SNES meg a Nintendo 64-es emulációknak a árusítása, de egy nagy fegyvertény lehet az, hogyha azt mondja a Sony, hogy jó, akkor mostantól nem PlayStation Now-nak hívják, hanem mit tudom, PlayStation Pass-nek, és az összes létező Sony által PlayStation-ökre kiadott játék játszható. Az összes, tehát hogy az összes 4-es, 3-as, 2-es, 1-es, minden ott van. Jó, nyilván az összes az túlzás lenne, de értitek, tehát a legfontosabb darabok az elmúlt 20 évből. Befizeted, itt van, és az egész PlayStation Now-nak a izéje, és akkor mi is bővítjük. És akkor drágább lesz, mondjuk a havidi. Hát, valószínűleg tudom, hogy nyilván ez hozná magával. Az nem viszont, baj. Persze. Viszont azt látnátok, tehát magatokat látnátok úgy, hogy most nyilván tegyük fel, hogy megvan nektek a platform, tehát most tekintsük el, hogy most kinek van, kinek nincs, de hogy ott már ölted a gép, és leülnél mondjuk PS1-es játékkal játszani. Ja, ne, én PS3-asan se. Tehát PS4-esekkel se ismer, mert azokat is már upgrade-elem, de ez én vagyok. Én megmondom, hogy mire gondolok, ha mondjuk ha olyan lenne a deal, hogy mint egy Audible, hogy mondjuk havi egy játékot kiválaszthatsz mondjuk a előfizetés mellett, ami a tiéd lesz permanensen, és mondjuk szépen elétől kell kezdenem, akkor így azért elkezdeném mondjuk a Final Fantasy Tactics-szal, csipegetnék itt ilyen különböző szagajátékokkal, mert nem játszanék egyébként, de örülnék, hogy megvan. Akkor utána jöhetne a Drakengard, utána a kis Nier, utána a Marvel, tehát azért egy évig azért ellennék én a régi címekkel. Tehát, hogy ezt adnám. Nem tudom, én magamból kiindulva, tehát én úgy vagyok, hogy amikor még ugye az volt a visszafelé kompatibilitás egyik másik oldalon, ugye, hogy a régi játékot kiadjuk újra, csak picit ugye pofozunk rajta, tehát ugye a nagy remaster, meg ugye remaster hullám, akkor nekem volt az, hogy mit tudom én, kiadták régi kedvencemet újra, és megvettem, és fönn van a polcon, és a dobozából nem vettem ki. Mert egyszer nem jutottam oda, hogy beletegyem, mert volt más, ami új volt, vagy jobban, kicsivel jobban érdekelt, mert ugye a régit már ismertem, tudtam, hogy milyen, stb. Olyan ezeket régen engedtem. És én emiatt nem látom azt, hogy most tegyük fel, igen, bejelentenék ezt, mit tudom én mondjuk holnap, hogy igen, az ősrobbanásig visszamenőlegesen mindent lejátszik a PS5, megtapsolnám, meg elismerően bolintanék, de tuti nem használnám ki. A 100%. Igen. Hát akkor viszont most a saját érvedet csaptad meg. Tehát már nem is a saját érvedet, hanem hogy amit gondolkoztál, mi lehet a nagy dobás, lehet, hogy nem is a nagy dobás akkor. Tehát lehet, hogy nem lesz ezt a... Ezt nem évetettem fel az Ákostól, hogy én azt mondtam, hogy exkluzív átmeneti, tehát idegenes exkluzív címekből vásárolnak be, mert az kevésbé üti meg őket anyagilag. Tehát ez az én, mert ugye azzal megint a jövőbe fektetsz bele, nem a múltba. Akkor marad az Apple felvásárlás szerintem. Reálisabb, nem? De tényleg most akkora csönd, nincs rá 0% esés, hogy az Apple megveszi a Sony-t. Teljesen kizárt. Miért? Hát minek venné meg? Ja, mondjuk az igaz. Tehát mit csinál vele? Tehát TV-ket meg ilyeneket nem akar gyártani, tehát nem jelentem értelmét. Csinálja a saját platformját, az Apple nagyon jól keres belőle, egyre több játék van Apple Arcade-en, ott orba-szájba fizeti a stúdióknak a játékokat. Elég neki a Google-el meg a Samsung-gal rivalizálni. Bőven, hát meg érted, hát így tudják. Meg hébe-hóba az Epic-kel pereskedni, érted, minden más. Hát, de érted, hát az is. Belefér. Tehát, hogy annyi pénzük van, hogy nem tudják hova tenni. Tehát nekik nem látnám, tehát nem tudom, tehát nem tudok elképzelni olyan kooperációt, ami ez az Apple-nek jó lenne. Lehet, hogy a Sony-nak tőkeinjekciónak jó lenne, és akkor is elkezdene bevásárolni. De őszintén, tehát azért olyan sok már nincsen. Tehát a Ubisoft EA van. Tencent. Meg a Tencent, tehát a Tencent Take az two. Nyilván az más kategória, igen, a Take-Two. Meg hát nyilván van az Embracer, ugye, ami mik vagyunk, mert most már az is egy elég kemény fegyvertény maga a izé. Igen, mert a Deep Silver is alattuk van. Ja, igen, azért az még egy... Kihagytuk a kínai államot, de ja. Mint potenciális játékos. Figyeljetek, szerintem akkor azt el tudjuk mondani, hogy nem nagyon tudunk mi se kitalálni lépést a Sony számára. Más fizetési sávban lennénk, hogyha mi ezeket tudnánk választ adni. Jó. És valószínűleg máshol ülnénk. Választodunk hát választodunk adni, igen, de nyilván ez egy nagyon sok lépcsős dolog, és egyszerűen meg kell vizsgálni, hogy fog változni az elmúlt, vagy a következő pár év, mert a Sony tábor az nagyon nagy, a rajongott tábor nagyon nagy, itt ezek a Bethesda és Activision felvásárlások egyértelműen hatással lesznek azért mind a Game Pass-re, mind az Xbox-nak ugye a renoméjára. Nem tudom, mire elég. Tehát itt az is, és tudom, hogy ez egy hülye példa, mert ebből nehéz kiindulni, vagy egy hülye párhuzam, de igazából ugye manapság egy Xboxot meg egy PS5-ot is tartani otthon, ha oda vesszük, hogy mennyibe kerül egy VGA kártya, hát azért nem mondanám azt, hogy itt éveket kell valakinek gyűjteni rá. Jó, most itt nyilván mondjuk külföldről beszélgetünk. Értitek, mire gondolok? Tehát, hogy itt manapság... A szoplája hiány, nem az ára. Így van. Tehát én még ennyi ilyen PS5-nél, meg különböző nagyobb Facebookos fórumokon, ahol egy-egy poszt ilyen 10-20 ezer reach-et ér el, mert annyi komment van, ott is simán a legtöbb posztban ott van, hogy basszus, mind a három konzolt van a tévé alatt. Simán. Hát belefér. Hát most érted, mennyibe kerül? $500? Nem? Ugye? 500? Jól mondom? Igen. Hát egy hülyeséggel beszélek. Ha találsz, de azért csorgadozik. Na, tehát hogyha egy-két hónapot tudsz várni, akkor tudsz venni. Hát most $1000 van egy Xboxod, meg egy PS5-öd. Most, na, tehát hogy értitek? Ne, tehát, hogy én biztosségben nagyon sokan ezt utat fogják választani, hogy nagyon szeretem a PlayStation-emet, tök jók a PlayStation exkluzívak, haverokkal mindig PlayStation-en játszom, hát az meg rákattintok erre az $500, akkor itt a Series X, tök jó kis gép, itt lesz akkor mellettem a TV mellett, és majd Game Pass-ezünk a srácokkal. Ennyi. Ja. Ennyi a történet, akinek ez számít. És amúgy meg még csak egyetlen egy elemet belevennék, és ez lehet, hogy egy picit ilyen álszakértősködés, de nem is tudom, ez kicsit ilyen visszamenetlen a múltba, hogy a PS3-PS4 korszaknak az első felében én arra tisztán emlékszem, hogy azért a Sony évenkénti eladásaiban, meg ezekben a dolgokban azért nem mindig domináltak ezek a multiplatform. Tehát volt még egy olyan korszak, amikor a törzsközönség, úgynevezett törzsközönség nem ezekre volt kondicionálva, ami azt jelenti, hogy a Sony, amikor elkezdett egy PlayStation 4-et, akkor még elkezdett egy őszi szezont, akkor nem a COD eladása az, amiből a legfőbb beviteli forrása lesz. Nyilván egy idő után, amikor már akkorává nőtt a Call of Duty is, hogy már lesöpört szinte mindent azon a platformon is, akkor már azért nem lehetett elhanyagolni, de azért mégsem erre építik ki a stratégiájukat. A Microsoftnál viszont ugye behozta a shooter műfajt, ugye az Xbox-szal, az eredeti Xbox-szal, nagyon sok ember shootereken szocializálódott, szerintem itt köztünk is vannak olyanok, nem pont mint hármunk között, de értitek. Tehát, hogy... De persze. Tehát ugye az autó shooter vonal, ami mondjuk az Activisionnek nagyobb a része, az mindig is az Xboxhoz közelebb állt ebből a szempontból, mint mondjuk a japán orientált. Tudom már régen nem a japán a fő fókusz, amik a saját stúdió, de hogy értitek, hogy nem vagyok már biztos, hogy annyira megrázódik a Sonynak mondjuk a jövőképe abban a szempontból, hogy 4 év múlva nem biztos, hogy számíthatnak launch héten egy új Call of Duty-ra. Tehát hogy nyilván ez kellett az is, hogy beszakadjon a Call of Duty eladása, de talán jó, a legjobb dolog, ami történhet ebben az iparral, hogyha megáll egy kicsit. Igen. Ezt tudom mondani. Tehát én teljesen feleslegesnek tartom az évente kiadott kodot, meg az évente kiadott Battlefieldet. Látjuk is, hogy a Battlefieldben mi lett. Tehát az egy szégyen, ami most a Battlefield ízé alatt ugye tehát amit itt most kiadtak, megnéztek, mert ez egy vicc. Láttuk, ugye pont most volt az a elég, itt inkább megalázó hír, hogy még a cheat gyártók is abba hagyták a támogatást a játéknak, mert hogy nem éri meg. Nem az, mert a cheat sem tud futni, mert annyira szar a teljesítmény a játéknak, hogy amit ő alá pakolna, hogy te tudj könnyebben játszani, meg hát ugye csalni, hogy az sem működik. Igen. Ez már ilyen, hogy kategória, Onion piece. Jó. Igen, te, szóval nagyon jót tenne, és bízom benne, hogy a Microsoftnál ezt egy kicsit így meghúzzák valahogy itt egy kicsit a gyeplőt, és átgondolják, hogy akkor most hogyan tovább, mert egyre több embertől hallom, és egyre jobb több embertől olvasom, hogy kicsit megcsömörlöttek ettől a mondhatni AAA szemétől, amit most már tényleg kezdenek ránk tukmálni. Végre igazam lett. 10 éve mondom, de lehet, hogy mostanra lett igazam. Hát szerintem ez olyan, mint amikor valami jön, és akkor idő után azért mindenkinek tetőzik a dolog. De persze, érted? Tehát mondhatnánk, nézd meg a FIFA-t, nézd meg a kodot, nézd meg a Battlefield-et, hogy azért csak csináltak egy ilyen 10-20, mit tudja, hány milliós eladásokat pillanatok alatt. Tehát, hogy ezek után meg azt mondja egy üzletembernek, hogy figyelj, nem kéne a kód minden évben, mert nem olyan jó, és akkor átnéz a bal oldalra, megnézi, hogy mennyi pénzt kerestek a befektetők abban az évben is, és elkezd röhögni hangosan, és megnyomja a gombot, hogy jövő évben is jön egy kód. Tehát ennyi, ennyi. Tehát ez a pénz, ezt akkor szavazunk. Aha. Szerintem akkor ez pont egy jó átváltási pont lesz, egy picit arra az egy dolog, amire szerintem mi nem beszéltünk, hogy azért itt arra is figyelni kell, hogy az Activision szerintem, legalábbis amit én láttam a bizáros dolgok kapcsán, nagyon-nagyon sok mindent beáldoztak annak, hogy a rövidtávú, short-termbe gondolkodó investoraikat, befektetőiket kielégítsék. Tehát amikor tehát egy racionális cégvezető nem mondhatja azt, még akkor is, hogyha financiális kötelessége neki, meg jogi kötelessége profitot termelni, hogyha nekem van két ágam, és az egyik ág nem teljesít jól, a másik meg népszerű, elismert, és ott azért elég profi emberek dolgoznak, nyilván a másikba is, de hogy akkor azt az ágat, amelyik jobban teljesít, azt büntetem a nem jó teljesítő ág miatt. Tehát ezek nem racionális döntések, ezek kapkodva meghozott döntések. Ha most nagyon összesküvés elméletes lennék, és lenne egy tinfoil hatom, akkor én azt is mondanám, hogy Bobby Kotick, ha ez tervbe volt nekik, akkor akár ezt még tudatosan is meg is lehet tenni egyébként, de most ez tényleg csak azért trollságban nyomom be, de nem lennék meglepődve, ha 40 év múlva kiderülne. Mármint, hogy itt most... Hát, hogy tudatosan lett mérepítve a tőzsdén. Ha már elkezdték, akkor végigvitték ezt, és utána meg felvásárolták. Ja, ugye maga a cég. Igen. De ez mondom, ez olyan kriminális dolog, ami börtön járt, tehát nem csinálnak. Csak mondom, hogyha... Csak elkapják őket. Igen, csak ha lebuksz, így van. Tehát azért van egy történet Amerikában. Ki kell számolni a matekot, tehát hogy igazság szerint azért nem mentek itt rosszul az Activision anyagi dolgai. Igen, meg ugye ennek van egy olyan oldala is, amivel ugye nyilván nem tudsz számolni, hogy tényleg ezt most kitalálod, ördögi tervvel, hogy direkt kicsit lerontom a és mondjuk utána nem jön senki, és nem veszi meg, és utána meg ott vagy hogy bassz meg, békösegi alatt vagyunk, persze. És kutyának nem kellünk. Tehát, hogy ilyen összeesküvéshez két partner kell, tehát kell a másik is, aki meg is veszi, tehát hogy ez nyilván, de mondom, nem akarok ebbe, az ilyenekben nem ezt akartam mondani, csak azt akartam mondani, hogy ezek a negyedéves, rövidtávú döntések nem álltak jól ennek a projektnek. Azért a Blizzardot mindenki azért szerette régen, mert hogy ők ugye akkor adjuk ki, amikor kész van, odafigyelünk. Persze ezek mítoszok voltak azért, valami igazságtartalom volt bennünk, de ez folyamatosan csökkent. Viszont a Microsoft, mondjuk a Minecraft-tel, meg ezekkel a különböző felvásárlásokkal azt már tudta demonstrálni, hogy olyan döntéseket meg tudnak hozni, amik hosszú távúak, és ha valaki most Microsoft befektető, akkor ez nem fog pánikolni akkor, hogyha Microsoft felvásárol valamit, vagy legalábbis nem fog annyira pánikolni, mert tisztában van vele, hogy a Microsoft ilyen döntéseket szokott hozni, és eddig bevált nekik. Tehát ez a fajta hosszú távú gondolkodás szerintem jót tudna tenni mondjuk a Blizzardnak mindenképp. Hogy nem emiatt kell beáldozni mondjuk tapasztalt tesztereket, nem emiatt kell kirúgni embereket, tehát hogy itt szerintem ez jót tudna tenni. Tehát ez szerintem egy nettó pozitív lenne. És ebben egyébként profitálnának a PlayStation tulajok is, hogyha mi megjelennek ezek a játékok. Tehát, hogy itt ez egy win-win. Inkább bízunk abban, hogy a Microsoftnak egy jó, ezt nem tudom, hiszen nem dolgoztam ott soha, de kívülről és a hírek alapján, meg a kommunikációk alapján egy egészen barátságos és harmonikus cégvezetésnek tűnik, vagy cégnek tűnik, ahol legalább úgy tesznek, mintha foglalkozzanak az emberekkel, és hogyha ezt a fajta mentalitást és hozzáállást le tudják csöpögtetni a különböző ugye most megvett cégeikbe, ahol szerintem elég nagy szükség van rá, mert hát azért ugye, ha átpörgetnénk most itt a híreket, akkor nem hiszem, hogy találnánk olyan céget, aki igazából őszintén elismer olyan nyilatkozott volna mondjuk egy Activisionről az elmúlt 10 évben, vagy ugye meg kell nézni, hogy tényleg a Blizzarddal mi lett, és milyen alapemberek és kreatívok hagyták ott a céget. Igen. És lett belőle az a saját magának a teljes árnyéka, ami azért volt, hiszen előtte azért Blizzard maga volt a minőség sok szempontból, meg egy legenda, aztán most ott szenved, ahol hát mindegy, ezt elejét beszéltük, és ennek ezek is szerint sok köze is lehetett ahhoz is, hogy a toxikus munkahely meg ezekhez. Szóval én bízom benne, hogy ez azért megváltozik. Ez az is egy tök szép gesztus volt egyébként, hogy a Satya bácsi, a Microsoft főnöke, ugye írt egy ilyen levelet, hogy ez nem annyira nem került bele a hírekbe, de nem tudom, tudtátok-e, hogy lett egy új divízió a Microsofton belül, a Microsoft Games, és ez egy elég nagy ága, tehát majdnem ugye kétfejű sárkány lett kicsit a Microsoft, nyilván nem lesz ez a fej olyan nagy soha, mint az első, de a Microsoft Gamesnek hivatalosan a Phil Spencer lett a új CEO-ja. És az mostantól az összes gaming divízió, az Activision-en keresztül minden, egyenesen neki jelent. Tehát, hogy ez ő kapott egy ilyen kinevezést, és erről Satya maga írt egy levelet az összes Microsoft izének, ami természetesen kikerült a világhálóra, hát nyilvánvalóan, de tök érdekes volt, és pont ilyen céges kultúraépítésbe beleépíthető, hogy egy videokonferenciát hoztol a csávó, a Satya maga, ott vesz a Phil Spencer, a Kotick, az összes többi felsővezető, és bárki nyilván a cég belső házatából beléphet hozzájuk, aki csak akar. Tehát, hogy ez azért egy elég kemény gesztus. Tehát nem sok helyen csinálják ezt meg, hogy a legnagyobb emberekhez egy videokonferenciába élőbe be csatlakozhatsz, és kérdezhetsz tőlük, meg beszélhetsz hozzáig, meg ilyenek. Jó, nyilván nem mondod azt, hogy na, bazd meg magad, Satya, mert ki leszel rúgva, de nyilván azért viselkedni kell, de ez egy tök érdekes dolog, hogy egyszerűen nyíltan csinálják. Hogy, még egy pár év, és már streamelik ezeket. Hát figyelj, egyébként azért ez kurva érdekes lehet egy ilyen, amikor több száz tényleg katona be tud csatlakozni egy ilyenre, és azért biztos, hogy vannak ott egy karizmatikusabb ilyen dolgozó, akik mondjuk bekérdeznek egyet a Bobinak, tudod? Tehát, hogy Kotick bácsi, hogy volt ez meg, azt tudod? Jó, nyilván valószínűleg protokoll droidos jópofizás az nagy része, de azért akkor is egy tök érdekes dolog egy ilyen. Érdekes, de mondjuk tényleg valljuk be azért, akármilyen cégnél, ha már ilyen kis közepes, vagy valamilyen internemzetközi cégnél dolgozol, akkor azért az a gondolat, hogy te a CEO-val beszélgess, hogy bekérdez neki, azt szerintem ugye a hátod közepére se kívánod, de ja, értem egyébként. Hát, de nyilván attól függ, hogy kinek mi a... Persze. Figyelj, én találkoztam már, vagy beszéltem már iszonyat, én találkoztam az Embracer vezetőjével. Tehát a fő vezetőjével. Kinek? Az Embracernek. Ja. Tehát én meetingeltem vele, tehát beszélgettünk, egy teljes délután töltöttünk együtt, és a csávó valami 70 ezer embert, vagy nem tudom mennyit irányít, érted, vagy 70 céget. És nagyjából kezeltett volna úgy, ahogy ami a pozíciómból adódóan ugye a senki szintje lett volna a senki földjén, és elképesztő jó fej és kultúrát volt, és mondom, simán megtette volna, hogy le se fossa a dolgokat. Tehát, hogy azért vannak ilyen kellemes meglepetések, amikor az ember úgymond a fő CEO-jával tud beszélgetni. Nyilván ez sokat elmond, hogyha félsz a CEO-tól, meg hogy nem tudod neki elmondani a véleményet. Jelenleg itt CEO-tól nem félek, most nem. De persze, nem azt mondom. Miha, ha nézi a... Ez egy tök jó, de hogyha ugye beleolvasnánk az elmúlt hónapok riportjaiba, hogy mi volt egy Activision-nél, hát ott azért valószínűleg nem ez volt a helyzet. Nem annak tűnik a Bobby Kotick, akihez te bementél az irodájába beszélgetni egy kicsit, vagy inkább nem akartam menni oda. A Microsoft-nál meg az előző CEO, előző CEO ment be a te irodádba, ha nő voltál, ugye, Bill Papa. Hát, most jöttek ki, mostanában kezdenek kiszivárogni, hogy ott is milyen, na mindegy, Bill az van elég baj a körülötte, úgyhogy nem rúgok bele még egyet. Hát, jó. Gonosz vagyok Billel? Nem. Lehetek ennyi. Egy kicsit azért lehetek szerintem. Túl fog élni. Jó, szerintem már beszéltünk mindent, ami ezzel a témával kapcsolatos lehetett. Nem tudunk vagy, semmit. Vagy legalábbis, amit így röviden elő tudtunk. Igen, a magunk rövid módján, hogy megint azért majdnem egy óra lett. Ez a szerda esti okoskodás. Igen. Én tényleg csak azt az egy mondatot tenném a végére, hogy én nekem flashbackjeim voltak a 2000, 2003-2004-es korszak, amikor zöld sátának neveztük a Microsoftot, és a nevezték páran, sokan, és ugye ez volt a konzolháború fő törésvonala, hogy majd jön a pénzes óriás, és innen felvásárol. Sokat kellett várni, hogy ez megtörténjen. Az a bajom nekem most, hogy programozóként nekem a teljes Microsoft ökoszisztémát imádom. Tehát, hogy én a Visual Studio Code-tól, a TypeScript-en át, a C#-ig, én ezeket élem, és ezért nekem most kifejezetten nehéz a Microsoftra, mint valami ördögre gondolni. Még szerintem nem is kell. Nem tűnik úgy az elmúlt évek alapján, hogy az lesz. Nyilván más lesz a tészta, ugye akkor is mertetik meg így az igazán egy cégnek az arca, hogyha a csúcson van. Igen. Tehát, hogyha most így hirtelen valami hatalmas paradigmaváltással a 5 év múlva a következő Xboxból 10 szerint adnak el, mint a Sonyból, és a Sony így gullogna az egész világ után, és akkor is a Microsoft kezében az összes stúdió, és akkor előjönne a zöld ördög, akkor, vagy sátán, akkor az még megérthető lenne, de én azért bízom benne, hogy ezt az elmúlt pár évben felépített mentalitásukat tényleg tovább tudják vinni, és for the player helyett, ugye, ami a Sony szövege, ők is egy kicsit ezt így implementálják, mert egyébként nagyon-nagyon-nagyon olyan kevesebb, nem tudok mondani felhasználó barátabb céget ebből a szempontból, mint maga a Microsoft egyébként. Igen. Tehát, hogy backup, belogolsz, belépsz, összeszinkronizálja, működik, hát amit az elején mondtam, és ez egyébként ez nyilván egy filozófikus gondolkodásnak is a folyamánya, mert ezeket általában azért ebből vetítik ki. Szóval nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de bízunk benne, hogy jó lesz. Hogy még sokáig lesz kód. Hát, igen, a legfontosabb, hogy sok ilyen kód PlayStation-on, meg hogy mindenen. Bízunk benne, hogy ez megvalósul. Igen. Jó, köszönjük, hogy velünk tartottatok, szerintem ez pont elég is volt nekünk. Igen, majd fejtsétek meg ti is még egyszer a dolgot a podcast komment szekciójában, miután már 250 kommenten keresztül a hírekben megfejtetétek, de majd reagáljátok ránk is, hogy legalább hallottátok. Szívecskézzetek, lájkoljatok, nem is tudom, milyen platformon van a Gamer 365, de akkor, ha van valamilyen platformon, akkor szívecskézzétek. De igen, az mindig jöhet a szívecske. Így van, csak ne privát üzenetben. Ja, de jó. Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok. Hello!